وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة أجمعين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نوصيانا كم شاء الله سبحانه وتعالى نهيبيهو كم فاتنا كميجي ونمتم صلى الله عليه وآله وسلم. كن حقيقة وفنهيبيهو ليهو كفاولو بعد هايو نفرال قتانا عبا katika markazi hii ya Mubarak, markaz Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, yaliyoko hapa Morogoro maeneo ya Mazimbu. Ile jambo kubwa, watu ambao walikuwa tumepotezana muda mrefu, tumekutana ikhwa masheikhi, wallahi ni neema kubwa. Na watu ilikuwa inatupasa sisi mpaka kukutana tukate masafa marefu zaidi ya haya, lakini hapa tumekutana na akhi Sheikh Ali Abdurrahman Shafi Mahdi kutoka Maraini kule Mwanza. Ilikuwa tu ni Mwanza, sasa leo tumekutana Morogoro. Alhamdulillah, ilikuwa ile safari ile ya Mwanza kule imekatika. Ya siku la msikia Shafi Shafi kule anafanya dawa na kadha na durusi. So hadithi tutaenda kile tumekuta akhiri. Hiyo hiyo al-akhi al-sheikh Abu al-Aliya Omari Kondo. Kondo tutakutana Pongwe sasa. Lakini alhamdulillah tumekutana Morogoro. Imekuwa jambo la kheri. Hiyo hiyo tumekutana na Abu Abdul Halim Mtabasi. Tumekuwa ni jiwe moja kwa ndege wawili, kukutana na kukutana na mashabiki zetu. Lakini wakati huo huo tumehudhuria katika hafla ya nikah ya ndugu yetu, kijana wetu, na hivyo hivyo kuhudhuria leo katika walima wake. Basi ni jambo kweli, mambo mazuri sana. Almuhimu, hii ni yote nikakudhihirisha na kuonesha furaha kwa kuwa nani kukutana hapa. Ama kuzungumza mazungumzo, ashazungumza na Sheikh Sheikh Abu al-Aliya Muhadhara Qayyima jazallah khaira, Allah yahfadhu, na tangulia Najib Najib, Sheikh Najib kutoka Masjid Husn Iwawi. Ma sha Allah, jazakumullah khaira. Mimi sina ya kuzungumza, mimi nimekuja Morogoro kuhudhuria harusi na hivyo hivyo kuhudhuria walima. Hicho ndio chanileta huko. Sio vyana, niliwaambiwa kwa mujibu wa tarehe, nilivyoangalia tarehe na muda, insha Allah taala nitakuja. Bwana harusi mmoja alikuja, akaniambia Shehe, kuna kadha. Akaniambia kwani ushakuwa tayari? Akaniambia hiyo mmewanda kuoa. Akaniambia inshallah atakuja. Yuko hapo bwana harusi, akaita karibuni hapa. Kwa hiyo Allah amejalia dunia niloitia, nimeitekeleza, nimefika, nimehudhuria, na jana tumeenda huko Tumiana na Gomero, tumeenda alhamdulillah. Na leo tunasubiri hatua ya mwisho ya walima, tukamilishe zoezi letu. Lakini sasa Shekhe akaniambia hapana, Shekhe, japo kidogo wanaoseme na kadha, niliona kwenye mtandao shehe bwana sijui nikaambia shehe akili vipi alikwambia ni kwa mawaidha kwa nani mimi ndio nafsiri bwana tumeshatoa matangazo shehe sema shehe bwana ambia haya majaza kwa Mungu mkhaira almuhimu tuko katika jambo la ndoa ambalo hili kama anavyosema likulli maqami maqal kila eneo kuna maneno yake ya kuzungumza maneno ambayo yanakuwa ndiyo munasibu wa eneo husika ambapo kuna baadhi ya maneno huwa yanaingia kila sehemu unaweza kuzungumza ikiwa siku ya huzuni ikiwa siku ya furaha katika makamu yote yale mfano kuzungumzia takwa takwa sehemu yote utakayozungumza yaingia kwa sababu haina mipaka jinsi ilivyo hivyo hivyo katika mutabaati sunna ya rasulillahi sallallahu alayhi wasallam haina mpaka kwa sababu kila eneo katika ibadati wa muamalati na tupasa wa basisi kufanya nini na tabia rasulullah sallallahu alayhi wasallam ama zingine hivi zinamwazime zimegawanyika ya huko ileti huku wala ya kule ileti huku wali hasa katika shughuli kama hii jambo kama hili la nikah pamoja na walima kikubwa labda nigusie tu vitu vitatu ambavyo nazungusia vinavyozungumzia faida tumezungumza mimi vijana tumezungumza mashehe wamezungumza alipokuwa kule sehemu ilifanyika ile ndoa hivyo mashehe bado anaendelea kuzungumza kuzungumzia na kila mmoja atakapozungumza kuizungumzia ndoa bado hatufikie ule upeo kwa sababu ni jambo lilokuwa refu. Kwa nini? Kwa sababu jambo lenyewe hili lilichana urefu wake ni jambo ambalo linafungamana na maisha ya mwanadamu moja kwa moja. Ule kupatikana kwa mwanadamu, ujio wake mwanadamu kutoka na Allah Subhanahu wa Ta'ala duniani. Kuishi kwake hapa mpaka atakapoondoka na utabi wake ambao utabaki hapa, basi lazima utafungamana na masuala ya ndoa. Na ndio maana sasa ili jambo limekuwa jirifu. Al-ulama walipoandika vitabu walipozungumza tumezungumza mwisho umeishia pale ambapo Allah alikuhakikisha na kila atakayekuja kuanzia wale ulama na kuja wale ambao walizungumza fil quruni lusa hivyo hivyo wale karne zetu bado tunazungumza kwa upana na upana zaidi kutokana na jambo lenyewe lilivyo na kila atakutokana na kila zama kuwa na changamoto ambazo zinawakabili na ikabili jamii na changamoto hizo utokea au upitia katika masala ya ndoa au masala yanayofungamana na ndoa. Lakini tufahamu kwamba hili jambo la ndoa ni jambo ambalo lina faida nyingi mno, nyingi mno, ambazo kwa sababu tunaweza kuzihesabu. Lakini mwanzo ni mutabaati rasuli sallallahu alayhi wasallam au imtithal bi sunnati nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam au bi amri nabii sallallahu alayhi wasallam kutekeleza na kufanya mwenendo na au maamrisho na maagizo na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni kubwa. Katika ndoa yatakiwa mtu anapoingia katika ndoa basi kuna wengine wengi anakuja baada yake, lakini aisee kwamba hili anafanya mimi natekeleza maelekezo na maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maamrisho ambayo na maelekezo ambayo sisi tumetakikana na Allah subhanahu wa ta'ala tumtii yeye katika yale aliyotuelekeza. Tumetakiwa waafi Allah waafi Rasul, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo hivyo mtiini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa katika hili wana Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Enyi kongamano la vijana au enyi kusanyiko la vijana nyinyi, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, yule atakayeweza miongoni mwenu atakuwa na uwezo miongoni mwenu wa kuoa na aoe. Yaani kwa maana akawa anamiliki sasa yale mambo ambayo ya wajibu kumtekelezea mke, basi mtu huyo anatakiwa aoe. Kwa maana hii ni amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masalafu wao waliotangulia zilipokuwa zikija zile amri za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao hawakuziangalia kwamba amri hii je itakuwa ni mandu je itakuwa hii masnun, je itakuwa amri hii la yufidhilu wujuba au kala, bali wao waliangalia kwamba hiki maelekezo haya na amri hii imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanaitekeleza basi na kuangalia kwamba sasa tuichukue hii tuitie katika vigawanyo vile vya shirka fiqhi kwamba itakuwaje. Sasa hapo hapo hiyo kwa maana yake kwamba mtu yeyote akaingia katika ndoa kudhamiria kwamba anaingia ya kuwa anatekeleza maelekezo na maagizo na amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallama amelializa hili na si kulializa tu jambo hili, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya, na si hivyo tu yeye kama yeye hivyo hivyo amehudhuria katika mikusanyiko ambayo masahaba zake walifanya hivyo hivyo, aliwaozesha baadhi ya masahaba kuwaozesha mabinti zake. Kwa hiyo ni jambo la sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kama yakulu, na hivyo hivyo ni jadi salihin, ni mwenendo wa wema waliotangulia. Kwa maana hiyo ili jambo faida yake hiyo, wa hasatan ala ahli sunnati wal jamaa, kwa wale au kwa sisi ahli sunnati wal jamaa salafiyin, kwamba sisi tumejipambanua kwamba sisi tunafuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala fahmi salafus salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Wema waliotangulia walikuwa wao, amri inapokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wao hawaulizi tena amri hii kwamba annahu min as-sunna, kwamba hii kwamba yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, kwamba atapata thawabu yule ambaye mwenye kutekeleza na hatopata dhambi yule ambaye asitekeleza. La, walikuwa naona kwamba jambo hili ni la wajibu kulitekeleza, na hivyo hivyo wakihesabia kwamba tutapata ujira na malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni faida miongoni mwa faida mambo ya ndoa, tunapoingia katika ndoa tunaingia katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo ala wajhi al-ikhtisar, katika kuingia katika jambo hili faida zake, ifaqu an-nafsi wa tahsin az-zawjayni min madhalik ash-shayatin, ni kulinda nafsi, na hivyo hivyo kuwalinda wanandoa kuto kuingia katika mitego ya sheitani, kwa maana kuto kuingia katika zina. Pindi wanandoa wanapokuwa wameingia katika ndoa, maanake kwamba pindi wanaposhikwa na yale ile hali ya matamanio, mtu atakutana na ahali yake na mwanamama atakutana na mumewe, maanake itakuwa ameepuka na nini, ameepuka na yale maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu sisi tumetakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa kuambiwa, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kwamba tusikurubie zina, kwa sababu zina imekuwa ni jambo ovu na ni mwenendo uliokuwa mbaya kabisa. Sasa mbadala wake ni nini? Mbadala wake ndoa, kwa sababu mwanadamu huyu, kijana huyu au binti, ikawa anafikia kipindi sasa kutokana na yale maumbile anapitia katika hali ya matamanio. Haya matamanio atayazuia vipi haya? Basi ni kuingia katika ndoa, ambapo kiingia katika ndoa sasa atakuwa moja kwa moja kani amejilinda nafsi yake na uovu ule ambao huenda ikaingia ikosa ndoa. Mtu ameingia ana matamanio alafu hana ndoa, inakuwaje sasa? Inakuwaje? Anaweza kaenda kisha akajikuta ametumbukia katika janga na balaa kubwa la zinaa. Kuepuka huko, mbadala wake ni huko kuoa. Ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj liba'a innahu ahsan min fard. Tufahamiana kwamba dini linafanya nini? Linazuia na kuikinga fardhi kutokuenda kwa wale kwa ile michepuko na kadha katika zina, bali kubakia katika mstari wa sawa sawa. Na hivyo hivyo kuyalinda yale macho, mtu asiende akaangalia kwa barabarani humo. Katika jamii ambayo tuko nayo, ni jamii ambayo wanadamu wamekusidi. Sasa anapokuwa kama mtu huyo na matamanio, basi atakuwa kwa yote anavyokuwa atakuwa macho yake hayawezi kuinama hata wakiangalia jina. Sasa ndoa, anapoingia katika ndoa anakuwa ameidhibiti ile nafsi yake. Nafsi imeidhibiti, inapotokea hali hiyo ya binadamu wale matamanio, basi moja kwa moja anarudi kwa mumewe, anarudi kwa mkewe, na mke naye yuko anamhitajia mumewe. Mwisho wanakidhi yale matamanio yao na kubakia katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati huo wanakuwa ni wana jamii waliokuwa wema, kwa sababu si wazinzi wala si mashoga wala si mafagali, kwa sababu wao wamesimamia katika swala na ndoa. Kwa hiyo hawa watahesabiwa kuwa ni wana jamii waliokuwa bora, wana jamii ambao watapendwa na kusifiwa na jamii nzima katika hili, kwa sababu wametekeleza jambo ambalo limekuwa jema na kuacha kuyafanya yale ambayo yanaharibu jamii. Hii ni faida ya ndoa. Wale walikuwa katika ndoa wapata faida hiyo, ama wale baada ya kuacha ndoa, basi wao subiri tu fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastahfi alladhina la yajiduna nikaha hatta yughniyahum Allah min fadli, wasubiri wale ambao hawana uwezo mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapowapa kutokana na fadhila zake, atakapowatosheleza kutokana na fadhila zake. Isipokuwa tu kama kala sallallahu alayhi wa sallam, mtu ambaye atakuwa na uwezo, basi yeye itampasa afunge, fa innahu lahu wiya, au kama kala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo katika faida ya ndoa ni hifdhun nasab, ni kuhifadhi kizazi, kwa sababu utakapokutana na mama uende kukutana kule huko, ikiwa Allah amepitisha ndani yake kupatikana mtoto, kwa maana ule uzito kisha ndio kupatikana mtoto. Sasa ikiwa mtu ataenda katika njia ya zinaa, ikifika akamwaga mbegu hapa, kisha labda alikuwa anapita tu na basi au anapita na lori, anapita kadha na mji fulani, akamwaga mbegu alafu huyo akaenda zake. Tufahamiana pale mtaani au pale kijijini au mjini, hajulikani huyu katoka wapi. Hamadi ya ile mbegu ambayo aliiweka pale ikawa imechipua na kumea na kustawi, akapatikana mtoto. Huyu mtoto huyu atanasibishwa wapi? Nani baba yake? Ina maana anaweza huyo mtoto anauliza na mama yake, mama, baba yangu mimi ni nani? Atamtaja nani? Kwa sababu lile jamaa lile jamaa janja wili tayari ishatoka zake, na yule hamjui tena wapi kwa wapi. Sasa ni nani ambaye anasimamia malezi ya mtoto huyu? Ni nani ambaye anasimamia tarbia? Atasimamia kuangalia kwa mtoto huyu atasoma vipi? Ni nani anasimamia mambo hayo? Hakuna. Mwisho yote kwamba huyu mtoto atapata matatizo, na mwisho ataona kwamba ameingia katika jamii imemsababishia janga. Mwisho atoka mahali anaweza kuwa ni mtoto mwovu, kutaka kulipiza kisasi kile kwa yale matatizo aliyopitia toka anazaliwa mpaka anakuja kupata fahamu. Wale maana yake nini? Umekipoteza kizazi, na yule naye yale maji yake, ile mbegu yake ameipoteza. Ile ni mbegu yake mwenyewe, lakini ameipoteza. Hawezi kukumbuka kwamba alipita mtaa fulani na kadha akapanda katika shamba lisokuwa lake. Kwa hiyo ndoa tunapata la nini? Ni hifdhun nasab, kuhifadhi kizazi. Watu wajue kama mimi baba yangu fulani, ami yangu fulani, mama yangu fulani, mjomba wangu fulani, hakadha. Kwa hii tunapohifadhi kizazi, na maana hapa sasa ndipo tunapopata jamii iliyokuwa bora. Mnaona katika jamii za Amerika na Europe hili jambo la kuhifadhi kizazi limekuwa limetokomea, limefanywa makusudi na wale viongozi wenye nguvu miongoni mwao, ikawa leo hakuna habari hizo. Nini kinachoendelea? Kinachoendelea ndio haya ambayo leo yapo, yanakuja mambo ya ushoga. Kuna ushoga na usagaji. Sasa kwa sababu ni jamii imekuwa wale watoto hawana wazazi. Wazazi wao wako wapi? Watu walipanda katika mashamba sio yao, wakatokomea kusujulikana. Wale watoto hakuna mtu ambaye anaweza akawakanya. Wakatokea watu wabaya wakawashawishi, wakawafundisha, wakaingia katika tabia mbaya, wakaingia katika ushoga na ubasha. Mwisho jamii swala la ushoga limekuwa kubwa mno. Leo hii serikali zao zimefikia kulitangaza zaidi, ili kutaka kuleta kama usawa baina yao, aliyakuwa ni kuongeza fasadi. Walipoona wamemaliza huko, wanaamia katika miji yetu sasa. Na sisi watuletea hayo, lakini miongoni hema kukabiliana na haya na mabalaa haya, ushoga na usagaji, ni kuingia katika ndoa. Kuingia katika ndoa na kupata vizazi ambavyo vinapatikana katika ndoa, na vile vile kuvisimamia vizazi vyetu, kuwasimamia watoto wetu katika utaratibu uliofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, miongoni mwa njia. Lakini njia ziko nyingi mno, na hapa si makusudi yetu tulikuwa tumetaja kwa lengo la kutoa mfano, kwa sababu ni jambo la leo limekuwa linazungumzwa sana, na kweli ni janga vile vile upande mmoja, hasa katika nchi zetu za Afrika. Mambo bwana, imekuwaje sasa? Mbona wanalipigania hili? Wanalipigania kwa sababu unaona hawa wanapigania wote hao, hao wanapigania hao ni mabasha hao. Na vile vile wengine ni mashoga. Yaani ukiona unasikia bwana hivi kuna rais fulani ametia saini, si kwamba mashoga hivi yeye mwenyewe shoga. Ujue wewe sio shida, wewe ukiona kwenye huyu ni shoga. Usione kama kavaa suti, kavaa kadha na ukawa unapigania yule naye shoga. Kama sio shoga ni basha. Sipofahamiana kwamba ni katika watu waovu kabisa, kwa sababu kuendea yale mambo yaliyokuwa maovu katika jamii ya kibinadamu. Hivyo hivyo katika faida ambazo zinazopatikana katika ndoa, ile faida ya kimalizia moja ya mawaddatan wa rahma baina zawjain, mapenzi na kuoneana huruma baina ya wanandoa. Wewe unaweza kuwa na rafiki yako, rafiki yako mmeshibana kabisa, mnaishi labda chumba kimoja au bweni moja. Sasa ukiwa unaishi naye siku unapata, unaweza kaumwa, kaumwa tumbo la kuharisha, unaendesha. Hebu fikiria nani katika sisi anaweza akasimama pindi rafiki yake ametoka na anawahi chumba kidogo kwenda kunisaidia, sababu ni tumbo sasa. Tumefahamia tumbo la kuendesha, yani hilo halina heshima. Halina nini? Halina heshima. Ndio maana wazee kijana akipata tumbo amevaa msuli. Alafu na chumba studio na kaa pale mlango wa chumba kidogo. Nikianza unarudi kule kule. Sasa Hamadi pale chumbani mko mmeni nini? Mwenzio ndio hivyo tena dharura. Hivi yule rafiki yako anaweza ka atadeki pale kwa nguvu zote. Atadeki mtu anakuambia, "Eh bwana, oya. Changamka bwana, mbona kwa lezi lezi mbona nini bwana?" Lakini haya hayawezi yakapatikana kwa mke na mume. Wewe unaumwa hata ujinyee. Acha acha kujiarishia, ujinyee makimba maneno maneno. Mkeo atasimamia hayo, atazoa, ataenda, atapeleka kule natakikana, na wala hilo hatomhadithia mtu yoyote. Hatomhadithia mtu kwamba akaenda nyumbani, "Baba, mimi unajua bwana, mume wangu anamwaga mikimba kule chumbani." Hatofanya. Kwa sababu gani? Yale mawaddatan wa rahma bainahuma, yale mapenzi na huruma baina yenu hayapatikana ndani ya maisha ya ndoa. Kila mmoja anakuwa na ndoa akilie kabla ya kuoa na baada ya kuwa ameoa. Au kuna mambo ambayo mkeo anatumwa nayo ushawahi kumhadithia mtu? Wala ufikiri jambo hilo ndio baba yako ndio anakumhadithia, yanabakia yenu ninyi tu kwa yale mapenzi yenu na kule kuone ana huruma baina yenu. Kwa hii ni miongoni mwa zile faida zilizopo katika jambo hili. Jambo hili lina faida nyingi sana. Kwa sababu kwa hakika haya jambo ambalo lina faida kubwa la katika maisha haya ya dunia, na kila aliyeingia katika ndoa basi ameionja faida hiyo. Nimalizie, kuna vitu ambavyo vinanipitia pitia kila siku katika mambo ya ndoa, na haya hili linahusu vijana wetu wa kike na wa kiume. Sisi tumeshajipambanua kwamba sisi ni masalafi, ibada zetu tunafanya kwa mujibu wa kitabu wa sunna, alafani salafu salih. Sisi tunafahamiana. Sisi mfano, sisi hatutaki maulidi, hafla ya maulidi ya mfungo sita au ya singine yote mujadala ya kuitwa maulidi, sisi hatutaki, hatuhudhurii na wala hatuitaki na tunapiga vita. Si ndio? Lakini swala au jambo la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tuko mstari mbele kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile na maagizo na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa fihi khairun wa baraka. Ndio kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mfano katika ibada. Hivyo hivyo katika miamala. Sasa kuna tatizo katika muamala ndani ya hizi ndoa. Malalamiko yalikuwa ni mengi sana ya vijana wetu wa kike na wa kiume, namna wanavyotaamaliana wanavyotenda katika ndoa zao. Kwa kweli hili jambo limekuwa ni dosari na aibu kwetu, yale maneno ambayo tunaambiana baina ya mke na mume ni maneno ambayo kila mmoja aridhiki nayo. Sasa basi, licha ya kwamba huyu mwanamke kwa mwanamume, licha ya kwamba huyu mwanamke wewe ndio qaima, wewe ndio msimamizi, kama ilivyokuja mjalo kwa uamuna na nisa, lakini ufahamu kwamba wewe ni msimamizi, lakini ufahamu ya kwamba yule mkeo na udhaifu wake alikuwa nao unapomuona, lakini ana haki zake kwako wewe. Miongoni mwa haki, usimdhalilishe kwa maneno, usimzogoe kwa maneno wala kumsimanga kwa maneno yoyote mabaya, kwa yale ambayo wewe mwenyewe upendi wala jamii haipendi maneno hayo aambiwe mtu mwingine, wala sheria vile vile haitaki. Hapo midomo ndiyo chanzo cha migogoro mingi sana, kwamba tunatumia ndimi zetu vibaya. Na sehemu ambayo tunaitumia vibaya zaidi ni majumbani kwetu kwa wake zetu. Sasa kila mmoja hili aiangalie nafsi yake na akubali kubadilika. Ikiongea na mkeo, yaongee kwa maneno mazuri, uongee naye kwa yale ambayo wewe na yeye unapenda aongee na wewe. Wewe unapenda mkeo akuendo akuhudumie, si ndio? Lakini wewe upendi kumuendo, upendi kumhudumia. Yaani hata maneno yale ya kuambiana nini, yale wanaambiana wanandoa nini? I love you. Yaani sisi bado tunaona uzito. Sisi tumefahamiana. Mtu mwamewana mke bwana, I love you mke wangu. Mtu anaona jambo hili zito kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu gani? Wakati jambo hili, neno hili huenda likafanya likatibia matatizo mengi mno katika nyumba ya mtu fulani. Kusema tu. Sasa jifundisheni kusema hivyo. Sasa dunia yote ilikuwa I love you. I love you my wife. Sasa wewe kwa nini? Si tunafahamiana? Sasa hivi ya tuwape mitiani. Bwana unajua, hebu sema I love you my wife. Na haya wanayapenda. Hivyo hivyo namna dunia leo ilivyo, watu mijini kama hapa Morogoro mjini, kasoro tu mna bahari. Sawa. Sisi sijui hapa ipo nidhamu hiyo, sijui hivyo mjini kule Dar es Salaam mitaa mingi asili ya kwetu kwetu Uswazi. Siku hizi kuna mishikaki ya shilingi 50, unajua? Mishikaki ya vijiti inazo 100, 150. Ipo huko mitaani huko, ipo Mazimbo. Ile mishikaki ya kinyama kidogo kidogo, lakini ile pilipili yake ni kali sana. Sisi tumefahamiana. Na sisi wenyewe tunakuwa na hamu, na leo nina hamu mishikaki fulani ya mtaa fulani, leo nina hamu mishikaki ya mtaa fulani, shilingi 100 zinauzwa. Ukikuta za ghali sana 150. Hiyo vijinyama ilikana ni vinyama vilivyobakia katika ngozi au vile kile ndo nyama. Kwa sababu ni vidogo dogo sana. Sasa vile vinyama wale ahali zetu, wengine ni wanafunzi wetu, yani wanatamani nao siku moja watoke, mtu atoke na mumewe badal magharibi, waende wakae wakakae katika benchi kizani kizani katika wale ile babu anaweza vile vinyama, na yeye avide vile vimshtaki. Toba nyumbani ameletewa kilo mbili za nyama, na amezipika na zingine amefanya mishikaki, lakini anatamani mishikaki ile kwa sababu ni chachandu yake, ile ina harufu fulani ya peke yake, kwa hiyo anaitamani ile. Anasema sasa lini mume wangu na mimi tanichukua tukakae? Wakiwa na shilingi 500 wanapata mishikaki mitano, wanatamani japo atoke ashike mkono na mumewe baada ya magharibi, kiza tayari kishaingia, sinifahamiana, waende wakakae katika kibenchi katika kiza, wanunua ile mishikaki yao mitano, basi huyu mmoja na nusu, miwili na nusu na yeye miwili na nusu, wakimaliza pale wanaondoka pale mate imejaa mdomoni kwa pilipili. Nasema alhamdulillah, leo tumefanya nini? Leo tumetoka out. Leo tumetoka out. Na maana haya ni mambo ambayo yanatamaniwa na atamaniwa na ahali zetu. Licha ya huduma zote tunazozitoa kubwa, la mafila la. Lakini umeona Sheikh Akid, umeona mia ngapi? 500. Kwa nini? Kwa sababu jamii sasa ishakuwa hivyo, yale mali ya kule yale ya barabarani yashaongezeka. Machipsi kuku, machipsi zege, vitu vimeongezeka. Na huu na hawa wake zetu sisi ni wanadamu kama wanadamu wengine. Tumefahamiana? Hapo kabla walikuwa ni wanafunzi wa shule za kata, si ndio? Sio kwa kutokea. Walikuwa wanapita huko wananunua na wanaziona, ndio wale watu wake wanaoje sasa leo tushawaoa. Kwa hiyo inashindikana 500,000. Na sio kila siku, japo kwa mwezi mara moja. Lengo nini? Lengo ni kuleta utulivu. Sasa sisi hapo atakaposema hivyo, shughuli ndio inaanzia hapo. Acha wizi wewe. Huu sio wizi. Huko ni kutumia maneno ya sheria katika sehemu nosi yake. Hiyo sio wizi. Kama mtu katoka au tikaenda kula chipsi, wamesema sehemu wamekaa kando huko, wamekula chipsi na hali yake na watu wake, ikawa wizi. Huu ni kutokufahamu na wizi, au huu ni mfumo ambao mfumo dume ulikuwa mbaya zaidi. Kwa mimi nadhani itosheke na haya, barakallahu fikum.